Yen kelem tak cak rapi, yen ra kelem tak cak kongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alesan. Aneka Music sama Ineko. Yen kelem tak cak rapi, yen ra kelem tak cak kongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean cepat kapusan, jodoh bakal tekan, ora bakal kecelan, lek percaya mantenane ora tak syukuran. Pikir keri, pikir keri, ketimbang loro ati. Yen kelem tak cak rapi, yen Tresnaku sing kekeh, mbok prekni, mbok golek.